نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رمضان کا وہ مہینہ ہے جس پہ نازل ہوا قران جو سارے عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہے ہدایت ہے بینات من الہدا ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے والفرقان اور فرقان ہے ہاں جی فرقانیت کیا چیز ہے کہ جس وقت فرقانیت جو ہے وہ دل کے اندر ایک ایسے نور کا پیدا ہونا ہے جس کی وجہ سے حق اور باطل کی پرکھ اور تمیز اور سمجھ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اور حق پر جننا باطل سے ہٹنا آسان ہو جاتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق برے اعمال سے رکنا اس کا مزاج بن جاتا ہے یہ فرقانیت کے اثرات ہیں یعنی تو اب فرقانیت کیسے حاصل ہوتی ہے فرقانیت جو ہے حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے الفاظ قرآنی الفاظ قرآنی جو ہیں یہ خاص ملیالہ کا نور لیے ہوئے ہیں اس لیے کوئی آدمی اگر نماز میں تفسیر روح المانی سورہ فاتحہ کی تفسیر روح المانی سے پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز نہ ہو کیونکہ یہ تاثیر الفاظ میں ہے اس کی تفسیر میں نہیں ہے یہ تاثیر الفاظ میں ہے یہ روحانیت الفاظ میں ہے اور نماز الفاظ سے ادا ہوتی ہے ترجمہ تفسیر سے ادا نہیں ہوتی اس لیے فرقانیت جو ہے وہ الفاظ کے پڑھنے سے جو نور قلب میں داخل ہوتا ہے اس سے فرقانیت کی تاثیر پیدا ہوتی ہے فرقانیت جو ہے یہ الفاظ کے نور کے قلب میں داخل ہو کر قلب میں جمنے سے جو ہے اس قلب کو فرقانیت نصیب ہوتی ہے پھر دوسرے نمبر پر الفاظ کے معنی ان الفاظ کے معنی کی تاثیر قلب پر آتی ہے اور اس کی فرقانیت میں اضافہ ہوتا ہے پھر ان معنی پر جب عمل کرتا ہے آدمی تو یہ تیسرا درجہ فرقانیت کا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد پھر عمل کا نور جب قلب میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس سے فرقانیت مزید پکی ہوتی ہے الفاظ سے حاصل ہوتی ہے معنی سے بڑھتی ہے عمل سے پکی ہوتی ہے اور اب جو ہے تو مکمل فرقانیت جو ہے اس کو نصیب ہوئی بینات من الہدا والفرقان اور رمضان کے ساتھ یہ قرآن کو خاص مناسبت ہے اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے تو استغفار پر قرآن کا رمضان میں قرآن میں مشغول ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے تراویح کی اس میں سننے سے ہے پھر اس کے معنی کے پڑھ پڑھنے کا ہے پھر ان معنی پر عمل کرنے میں ہے ان شاء اللہ پھر اگلے سال زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی چھٹی ہو گئی تو مزہ ڈرامہ جائے گا ہاں جی بیا چند جو برقع اللہ میں لگے گی اور چھٹی کی عمر چھٹی بچی بغم بچی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا اولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلنا منہم وقض من خضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا تجلنا منہم رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جلنا للمتقین اماما اللہم لا سال الا ما جلتہ سالا من تجل حلنا سالا من داشیر یا عالم ہمارے پوری عمر کے صدر کے بجے گناہوں کو معاف فرما یا عالم کے حال پر رحم فرما عمر کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما یا عالم جہاں جو عمر کے افراد مشکل میں گرے ہوئے ہیں جس کو مندرے میں یا اللہ ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے بالوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمن کے نظر سے نکلنے کا علاج کرا فرما، عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوام فرما، طریقوں کی محبت کو عام فرما، جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں، تشریف تعلیم کے رسل کر رہے ہوں، درس و تدریس کے رسل کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کے رسل کر رہے ہوں، بیت و تلقین کے رسل کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، سب کے وسائل کے غیر سے نبت فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما، یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات، سلسلہ بیت حضرات، احمد مسلمین، سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال، یا اللہ کوئی تنگ دست و تنگ دستی کو دور فرما دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے، اقرار میں گرو آفیت فرما دے، جو ساتھی بے روزگار ہیں یا اللہ غیر سے روز روزگار اسی فرما دے، یا اللہ کوئی بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا اللہ غیر سے بات کر، یا اللہ ہمارے بیمار کو غیر تجلی شفا سے شفا اسی فرما، یا اللہ تجلی شفا کی شان کی شان دے، یا ہمارے بیمار کو شفا اسلم، یا اللہ ہمارے بیمار کو شفا اسلم، یا اللہ سب کے دلی میں ایک نمازوں کو تو ہی بہتر طور پر جاننے والا ہے، یا اللہ سب کے دلی میں ایک مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے مدرسے کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آئی ہوئی یا اللہ ان کو آسان فرما، یا اللہ آسان کو کیا اللہ آسان فرما، یا جو لوگ ہر وقت کھڑے ہوئے یا اللہ ہدایت اسی فرما، یا ان کو اپنے کچھ رخ سے موڑ، یا ان کو تو بتائف کر دے، یا اللہ یا اللہ ان کو تو واجد کر کے، یا اللہ کہہ دو میں آنے کے حالات پیدا فرما، یا تم کاجل کر کے کہہ دو میں لیا، یا اللہ تم کاجل کر کے کہہ دو میں لیا، یا اللہ بعض آنے والے نہ ہو تو یا اللہ تم ان کا بندوبست فرما، یا اللہ تم ان کا بندوبست فرما، یا تم ان کا بندوبست فرما، یا اللہ سب کے ایک مرادوں کو تو ہی بہتر تو جاننے والا، یا اللہ سب کے ایک مرادوں کو پورا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صاحب، یا اللہ ہمارے حافظ صاحبان نے آ کر تکلیف اٹھائی یا ختم پڑا، یا اللہ ان کو ہر ہزار سے ہزارہ نیکی نصیب فرما، یا اللہ کی کوشش کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ اس کے یا اللہ جو کچھ پڑھا کہ قبول فرما، غلطی بتائی تو معاف فرما، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ باپ جو جیسے ہی پڑھ لے اس کو درست کر کے فرشتوں کے ذریعے درست کر کے اپنی شاعر اشعار کو کر کے قبول فرماتا ہے، یا اللہ یہ معاملہ ہمارے خدموں کے ساتھ کر دے، یا اللہ ہمارے حافظ صاحبان کو یا اللہ اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سمے کو عالم معمول بنا، یا اللہ سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صحابی اجمعین برحمت یا ارحم الراحمین، ختم مٹھائی واہ جاتا برٹ لیجیے، ختم مٹھائی تقسیم لیجیے.